ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังทิฏฐังกุตลังกุตลังสะหังอัมมตังอัมมตังตันตังอัตมังอัตมังตตังสรณังสรณังโลกะอรณังอรณังกรังอัพยัญอัพยัญฐานังนายกังนายกานะมิเนยนะทุพพกะกายังกัมมะทุระวะระตโรปิตังอามิดากุณากนาดารันดาตาบาลามัตตุลังโหติโยพุทโธติติมิญญาตารโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิงสะโลกะโตตะวันเตนราเทวะมิงคลังภัตติตติลักขณะสิริราเทหันติยาจุตินิกตะปิสลันตังปัญญาติติทีละกุณโกวินตังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตังปะโดยังปาลาติวากรังวะมิสยตินาลาลิตันติริหิปุณิณตุตังกาตามุขะอเนสาวันฑามิตะปิญโญมหามุนินาอุเบกขาปุญโญวรภะริมูลิตะเตนามารันตุกะโตสินิฏฐวาอภุสีบดีอรุณอดยามิ นมามิ ธัมมาราชินา อภิงคัง ราคาติ เสดามลญาณา กกัง ตฤตมิญญา ภลกาปิฆาหัง นิโลกา ลิงการา วิโพธิตัน ตัน นมามิ ปิญญาวรา เมธุเวตัง ตยาลิยัง ตัพพัตติ ทุกขรัง กรัง โพนวะ ไตกัมมะ มกตัง กตัง ทีโลกานัตตังทุตมะหิตังหิตังตมันตังสกุงปนมามิธามิธังตะหิตะหิปารมีตินสยันสยังกตกันตังตัพพิทุกขะปะทังปะทังนรานรานังทุกขะตัมโพพะนมานมานังสีนาบงคุงคุงเมกิงกานาวมุนิฏฐกานาวิโกอิหะภิหัญญานะกะเรณะกะหะโกอารุชายโยตะยะโพโพนวะตะเรติตังพุทธัมมะคะปะหันนะมิตมะไตตติปารมีตัมปะระณังวะระโพธิทุมิสะตุติสะตะตังวะระมิติกะตันตระเทวาหิตติภูปะตมะปะนะมามิสีนังตถาปุญญัสสะลักขณิกาวิรสังกกนุปมาฏิฏฐิเมรุตมังสลาสุปมาติติลาติลาโยตัมปทวีตหนังปนามามิสีนังโยพุทโธตุมติติเวติวากะโรหะโตปันโตรติสนะนิติลาตนามิอาทินโนติวาทุกขตาอัตเตติธัมมาเทวานันตมะตริตานมามินิสังโยปาฏาปิงเกสะมุทโธตละราชิเกหิโลกิหิติหิวิกะเลหินิรากุเลหิตัมปาปุณณีนิรูปเมยาตะมิวะนาโถตันตัพพะโลกามิตะอัตมะนมามิพุทธันตระนระตมโธตระนันติตะตัมปัญญาปริภาสุติยาวิหันตันตะการังอัฏฐาภิกัมมันตระเทวาหิตาวันตวันฑามิการุณีกัมมกมนันตาญาณังอัคคิลากุณานิธานโยมุนิโฑภกันตวาวนามิติปัตตนาวันติญาณานิเกตังตะหิมะกุตละสิทันธัมมะสกังโพโตธัมมะตุระมะภิกันตังวันเนยานมามิตุสีปริวาริตันตุโรสีระปัพพาหิรัตตังวิริวิทยาเลยังกุปิฏฐเมตรีเยหุเปตัง ရဝိတတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမမိမေဃလုံးပေနမူဝပရိကသတိကုံလောလဝိစိယသန္တာရောဂံတိရိဓမ္မပြံပရပတ္တံပဇနံဒါနံလေနအာသမတရဏဧကဒိဋ္ဌံပဋိဋ္ဌံပုညခိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇံနမမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိတောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာတုဘဂအကုလနကိဇာလံဒုဇာလတန္တမုဏိပိစိတဗတိဟိရံအဂတိဝန္တတသစ္စံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောတုတ္တယရုဏောညာနဝိထိဏံဘိမောဝိနိယပန္နောကကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတိတိသုတ်တိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမသဟနံဓမ္မေတိနမမိယောစီနောအနိကသတိယသဗ္ဗုဒ္ဓတရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအထိကတံဒါနပါရမီတတော်ဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပါယဓမ္မခတံဓမ္မေကအဓိပကံနမမိဒေဝဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပဒနာဇယဝရတယနိဘောဓိပတံဒီပတံယမမြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတတမဗိနမိတံမုဏိတံမုဏိတံဘုဒ္ဓောနိဇောတာဘိမောမုဒုကရဆရဏောဗြဟ္မာဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတိင်္ဂဇာတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ခတောသုပတိထိတပါတောမုဒ္ဓောဓာတုဏလောမောအထမဗိဒုက္ခတောပြမှုဇုက္ကတအဘောနိလကိတိကပါဏိတုကုမမလာသဝီထောမြရတကသကိသတ္တလီတကတံတောသမကလပနာသောအန္တရံတပပိနောသကိနိကိတဘတောအဝိရလဒသနောမရဇုတ်တွင်ခဘရောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာဇနုကနာမတံတောဝဒကံတော်စိနောကောဒရုဏပါခုမကောတရားပုဗ္ဗာထကယောသတ္တပိနောသတိကင်ကိုလီမထသူကတော်လောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတတောကနကသမတ္တဇောနိလမုဒ္ဒခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟာဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနာတောဩနိတတိတောဣတိကုဏတိတံတမဟေသိနမမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိကောသောတိတုံလဘတရောကာကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတာဟိတာဒုက္ခံတရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟံတံသူရနရမိတံနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္တိဝဒန္တသဗ္ဗလာမဓမ္မံတဏ္ဍမတန္တုနိသံဧဝမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါကုရုတုဝိဟရတိကမ္မန္တဓမ္မနာမကုရုဏာနိဂမောတတရာဂောဘဂဝါဘေကုအမန္တိတိဘေဂောတိဘဒံတေတိတေဘေကုဘဂဝတောပစ္ဆသောတုဘဂဝါဣတတောသဧကယနောအယံဘိကဝေမေကောတတနံဝိသောတိယာသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနံအထင်ကမာယညာယတာတိကမာယနိဗ္ဗာနတာသစ္စိကရိယာယယတိနံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကတမေသတ္တရောဣဒံဘိကဝေဘေကုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိ အတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမာဝိနည်းလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဝေရဏတုဝေရဏ ानु ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမာဝိနည်းလောကေအပိစ္ဆာဒေါမနတံစေတေစေတ ानु ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမာဝိနည်းလောကေအပိစ္ဆာဒေါမနတံဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမာဝိနည်းလောကေအပိစ္ဆာဒေါမနတံကတိသဗ္ဗနာဘိကဝေဘိက္ခုကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဒံဘိကဝေဘိက္ခုအရိညာကတောဝါရုခမုလကတောဝါသုညာကာရကတောဝါနိတိတတိပန္လင်ကံအာဘုဇိတဝါဥဇုံကယံပဏိဒါယပရိမုခံတတိယတပိတဝါသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိဒီကဝအတ္တတတိကအတ္တသမိတိပါဇာနာတိဒီကဝပတ္တတတောဒီကံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိရတံဝအတ္တတတောရတံအတ္တသမိတိပါဇာနာတိရတံဝပတ္တံတောရတံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိသဗ္ဗကာယပတိတံဝေတိအတ္တသိတံမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပတိတံဝေတိပတ္တသိတံမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတံမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတံမိတိသိခတိတိယထာပိဘိကဝေတကောဗမကာရောဝါဗမကရံတေဝတိဝါဒီကဝါဣဇံတောဒီကံဣဇာမိတိပါဇာနာတိရတံဝါဣဇံတောရတံဣဇာမိတိပါဇာနာတိဧဝမေဝကောဘိကဝေဘိက္ခုဒီကဝါအတ္တံတောဒီကံအတ္တသမိတိပါဇာနာတိဒီကဝါပတ္တံတောဒီကံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိရတံဝအတ္တံတောရတံအတ္တသမိတိပါဇာနာတိရတံဝပတ္တံတောရတံပတ္တသမိတိပါဇာနာတိသဗ္ဗကာယပတိတဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပတိတဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံမယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဘယံကယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိခတိဣနိဇဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဘိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇဓဘိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ပတိဝါကယတမေဝိဟရတိအန္တိကယောတိဝါပဏ္ဏတတိပိစုပတိတာဟောတိယောဝတိဝါညာနာမတယပတိတတိမတယအန္တိနိဒောဇဝိဟရတိနာဇာကိစီလောကေဥပါတိယတိဟေမိကောမေကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒီဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒီဝတာတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒီဝတာတဗ္ဗသံဃ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေ